من آثار الطهور ولا يكون احد من الامم كذلك. د دای د دی خپو لاسو چې پاو د سونو کې کوم خپې لاس وین دي دینه به یو پړک روچته او دا پړک به نور چا د پاره نی او زبدای پی جنم روڑی با عمل نامی پخی لاسونو او زبدای پی جنم سی ما هم فی وجوههم من اثر السجود. زبدای پی جنم د دای په تندو کې د عبادت خداوندی غ اثرات به پرت وی و عارفهم بنورهم یسعى بین ایدیهم. دا حدیث مدید پاره وي زبې پیجنم رڼا به مخکي مخکي منډي وي دا به حضور صلی الله علیه وسلم سوی امت وي. نو رب العالمین فرمای نورهم یسعى رڼا د دې مؤمنانو منډي به وي بین ایدیهم د دای نړوان دي و بی ایمانهم او د دې فی طرفونو تا یقولون وای بدا مؤمنان ربنا ای زمونږ رب اتمم لنا نورنا اتمم لنا نورنا مکمل کی پورا کی مونږ د پارا نورنا دا رنا زمونگا. کله چې وګوري منافقانو ته بلګ رنا ملاوي بیا بمړش مسلمانان به فکر منشي وای با الله زمونږ دا رنا مونږ ته پورا کی چې مونږ په پورا منزل مقصود ته ورسو. ربنا ای زمونگا رب اتمم لنا نورنا پورا کی مونږ د پارا رنا زمونگا واغفر لنا او بخن راتو کی انک بیشکت علا کل شیء قدیر په هر یو شی قدرت او طاقت والے. اوس الله وی چې کله دا حال را روان دی نو اے زما حبیب او اے زما د حبیب تابعدارو دا دنیا د محنت او د مشقت او د امتحان زیره یا ایها النبی جاهد الکفار. اے نبی علیہ السلام جهاد وکد کافر سرا والمنافقین او د منافقانو سرا وغلظ علیہم او سخت شد دوی په مقابله کې. د جهاد ګوره ګڼ قسمونه دي خو د یو قسم د منلو نه د بل نه انکار بسړې نه کوي. د جهاد مختلف صورتونه دي لکه مخکې یو جمعه کې داغه تفصیل تیر شو. د جهاد هغه ګڼ اقسام موږ ذکر کړل تقریبا سور اقسام چې جهاد په دې ټولو قسمونو دي خو یو قسم کې نه بل نه انکار نه کوي بلکې چې د کم ضرورت راځي نو هغه جهاد وکړي. دلته ګوره دوه قسمه خلک ذکر کړل او دواړو سره وای جهاد وکا. کافر سره جهاد دے پتورا نو د منافق سره جهاد دے باللسان او بالحجه د دو مقابله کې بدلایل راجم کې او د جب جهاد وکې. ځکه منافق هغه انسان ته وای چې دے په دې خلق کلمه وای او زړه کې د اسلام دشمن دی. اوس شریعت کې حکم په ظاهر باندې وی حکم سوی دا په ظاهر باندې نو دا غ قتلولنی نو الله وی اے زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم جاهد الکفار جهاد وکد کافر سرا والمنافقین او د منافقانو سرا وغلظ علیه او سخت شد دوی په مقابله کې سخت شد. او دا سی آیات کریمه در لسوره توبه کې مدیرو او ګره دمو دا علماء چې د شیو بارک وي کنه چې دا مسلمانان نه دي نه دا سره ټوکو خبرې نه دي. دې دې کې روح المانی لیکلی او د سوره توبه پایات کې لیکلی ګره شیو قران کې دا سی تحریف کوي او دا سی دشمنان نه دي. دین او دا سره پټه خبره نه ده. تفسیر روح المانی لیکلی چې امامیه او تفسیر مو یو اورا دې کې ګوره دا د شیو تفسیر دی. دا د ایدو کفر یو وجه ده سوچ کوي دی خبره ته. دا آیات سوره توبه کې تیر شوی دلته ده شیعه دا سی تحریف کوي دا الله کتاب کې و یا ایها النبی جاهد الکفار دا وو په باب بدلی بالمنافقین جهاد وکد کافر سره هو کافر سره بسوک جنگه العیاذ بالله. دا استاد صحابه چې منافقان دي دا راواله نو دا ور سره جنگه نو داسې خلک چې کافر نی چې ټولو صحابه ته منافقان وای نو اخر د کافر سره لکه یو خطر نی. دا د شیو یعنی تحریف دی قران کې اے پیغمبره جهاد وکد کافر سره والمنافقین یعنی بالمنافقین منافقان راواله یعنی دا خپل مرګری دی او د کافر سره وچګړه. او دا د شیو مسلک دی دای کتابونه د دینه ډک دی ور شیو په دوه مسلو کې گیر دی. یا باغی خپل مشران لوی چې کافر دی او یا باغی وای چې قران صحیح دیو جن د شیو کتابونو کې دا خبره ده چې د نبی علیہ السلام د وفات نه پس یو درې صحابه یې پاتې شو نو ټول کافران شو منافقان شو دین لای کتاب دک او دا غی په کتابونو کې لیکلي تواتر سره دای ائمه ویلي د شیو چې کوم بی دینه او کافران مشران دي چې دا قران صحیح کتاب نه و صحیح په دوه خبرو کې گیر دي کوی چې دا صحیح کتاب دی نو خپل مشران او تب کافر وای او که خپل مشران او ته کافر نه وای نو بیا ودی کتاب ته غلط وای بیا ودی کتاب ته غلط وای په دې ترتیب باندې هغه قران کی تحریف کوي روح المانی ویلی الله دې د خپل عدل معاملې دې سره وکړي چې دې د صحابه او سردا سے بغض او حسد ساتي یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام جاهد الکفار جهاد وکد کافر سره او د منافقانو سره وغلظ علیهم او سخ شد دوی مقابله کی و مأواهم جهنم او زید پات کی دود دوی جهنم نه و بئس المصیر او بد دا جهنم زید ورتلو بیا سر نګورې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو توبوا توبوا باسی الاللہ اللہ تا توبتا نسوحا توبد اخلاص عسا ربکم زرد چربستاسو ان یکفر عنکم دا چه معاف بکی تاسو تا سیئاتکم گناہ نستاسو وَيُدْخِلَكُمْ وَرْدَنَّ بَكِتَاسُ جَنَّاتٍ جَنَّتُنُ تَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ چِرَوَان بَي بَهِي گِبَا لَانْدِ دَ مَحَلَّاتُ دَ بَاغَاتُ دَ غِنَ نَهْرُنَا يَوْمَ پَكَمَ وَرَزْبَانِ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّا چِرَسْوَابَ نِكِيَ اللَّهُ بَالْپِغَمْبَرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا او هغه کسان چې غي مؤمنان دي معهود دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نورهم رڼا دي یسعا بین ایدیهم منډه به وهی مخکې د دوینا و به ایمانهم او خې طرفونو د دوی تا یقولون وای بدوی ربنا اعظم غربا اتمم لنا نورنا پورا کی مونږ د پارا دارنا زمونگا وغفر لنا و بخنو کی مونگتا انکا بیشکت علا کل شئن قدیر پہر یوشی قدرت و طاقت والے یا ایوہ النبی اے نبی علیہ السلام جاہد الکفارا جہاد کد کافر سرا والمنافقین او د منافقان سرا وغلظ علیہم او سخش پدوی ددوی مقابله کې سخشا و مأواهم جهنم او زید پات کی دود دوی جهنم نه و بئس المصیر او بد دا جهنم زید ورتلو کریمه کې الله رب العزت د جهاد ذکر کو د کافرو او د منافقانو سره او حکم یو کو خپل حبیب تا چې اے زما حبیب جاهد الکفار والمنافقین د کفار او د منافقین سره جهاد فی سبیل الله وکړه او دا غې نمک کی آیات کریمه کې د قیامت حال ذکر کو او وی فرمایل چې مؤمن د خپل ایمان پرانا کې د قبر نبر اپور ته شی میدان د محشر ته روانو اوس په دې رسو آیاتونو کې الله مثالونه ذکر کړي چې خپل ایمان نوی خپل او سړی مهنتونو کې نو کده نیکان خلق انبیاء علیهم السلام سره ډېر قریب رشتہ وی خدغه رشتہ او دغه خپل ولی بد د د نجات او د خلاصي ذریعہ جوړ نشي نو داغه د پاره مثال بیانای د بیبی د نوح علیه السلام او د بیبی د لوط علیه السلام دا دواړه د الله ډیر لوی پیغمبرانو خود دای بیبیانی په ایمان کې د دې دواړو پیغمبرانو سره موافق نه وي ظاهرن دیت ایمان او د اسلام داوی کوله خو په باطن کې کافر وي. لداغی مثال الله بیانای چې د خزی او د خاون په منځ کې سمره قریب رشته وي او بیا د پیغمبرانو بی بیا نه دي او چې کله خپل ایمان نو ندام بیا له مسالم رشته دا غی خپل ولی نه په دنیا کې د عذاب نه بچ کی او نه په آخرت کې بچ کی. فرمایي ورب الله بیان کړی دی الله مثلا مثال للذین د هغه کسانو د پاره کفرو چې کافر دي امراۃ نوح د بیبی د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام و امراۃ لوط او د بیبی د حضرت لوط علیه الصلاۃ والسلام کانتا ودا دوال بیبیانی تحت عبدینی لاندې د نکاح زموږ د دوو بندگانو نا لاندې عبدینې د نکاح د دوو بندگانو من عبادنا زموږ د بندگانو نا کانتا ودا دوالا تحت عبدینې لاندې د نکاح د یو دوو بندگانو من عبادنا زموږ د بندگانو نا صالحین چې دا دواړه نیکان صالحان کاملانو پیغمبرانو فخانتاهما نو خیانت او نقصان کړو دی دواړو بی بیانو د دې دواړو پیغمبرانو سره او دا خیانت دا دینی خیانت او ایمان نه وروړ نه وروړ ځکه دا مسله دا چې د آدم علیه السلام د دور نراوالی تر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د نبی د نکاح د لاندې داسې زنانه نظر اغلي چې پاغي دنیاوی عیب والا داغ دي. یعنی دا راغلی دي چې د بازي پیغمبرانو بی بیانې دا په کفر کې تیرې شوې. خدا مسئلہ اتفاقی دا وی ما بغت امرأت نبی قط چه دا نبی پا بی بی والی کے راغلے نو آغی دا بی بی والی نمخ کے رستو ہے اس کس ما بدکاری دا غی نصر گندن نو دا خیانت دینی خیانت یعنی انبیاء علیہ السلام پی دا خیال کو لگنی چه دا خو مسلمانانی دی حالان کی اغا کافری وی حالان کی اغا سوی اغا کافری وی دام در تخی جگور نبی سرا دام بیا علیہ السلام سرا ددی بیبیانو سمر قریب رشتوا لیکن بیام دی انبیاء علیہ السلام تا دا غی پتن لگی دا دا خیانت ددی دوارو پا دین کیو یعنی دا دوارا مشرکانی وی او چالی کلی چی نمنافقانی وی نفاق دیلوی چی ظاہرن دی سکولا داود اسلام کولا او په باطن کې دای کافر انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام تا د دې د حال هیڅ پته ورته نه و. یلی د خپل بی بیانو د حال نه انبیاء علیهم السلام خبر نو کانتا ودا دواړه بی بیانې تحت عبدین لاندې د نکاح د دوو بندگانو من عبادنا زموږ د بندگانو نه صالحین چې غنی کانو فخانتاهما نو دی دواړو بی بیانو د دی دواړو انبیاء علیهم السلام سره خیانت کړو فلم یغنیا عنهما نو نو دفع کړي دی دواړو پیغمبرانو عنهما د دی دواړو بی بیانو نا من الله د عذاب د الله نا شی انزربر سره د دینه چې دا په الله سمر ګرانو دواړو پیغمبرانو سمر لوی دی عزت خاوندانو نو دید انبیاء علیہ السلام دید دنیای عذاب نہ بچ نکی او نوے پرز قیامت بچ کی دیو جن امام قرطبی دیدے وجیب خبر اکڑے وی تنبیہم بذالکا ان العذاب یدفع بطواعت لا بالوسیلہ وی دی کہ دی خبر خبردارے چہ عذاب گورے کو دنیا کی وی کاخیرت کی وی نو دا به انسان نه د فقیګی د الله او د رسول په تابعداري دا په وسیله نه لیدل کی چې تا کې نور ایمان او طاعت نشته او ته شوې چې د نبی خپل او د فلانی بزرګ او د ولی خپل. څومره قومونه باندې د نوح علی السلام بچي ګوره په طوفان کې هلاک شو لیکن هغه دې بچ کړي نو فلم یغنیا عنهما نو دفع کړي دې دواړو پیغمبرانو عنهما دې دواړو بیبیانو نا من الله دا عذاب دا الله نشه انظر بر وقیلا او ویل شیو دې دواړو ته یا وقیلا او به ویل شی دې دواړو ته په اخرت کې او دخل النار وردن شی دواړو اورتا مع الداخلین سره دا غنور وردن کیدل کله نبه پرد قیامت بچ کی نه په دنیا کې بچ کړ. دیو جن حدیث کې راغلی چکل دا آیات کریمه الله را لګلو وانذر عشیرتک الاقربین چې دا خپل خپلوان نږدې د ای زما حبیب او یروا. نو نبی علیہ السلام خپل تروریان خپل ترونا خپل رشتہ دار دا ټول راوغخت یو یو ته نو مغستو اولی وی ګورزان د الله د عذاب نه بچ کئ د الله په تابعداري دا مو ای چې زمونږه روار پیغمبر دې یا دا مو ای لور بیبی ته وی چې زما بابا جی پیغمبر دې ګوره کده الله د قانون د لاندې را لای نظم ګوره بچکول نشي نو خلاصې په دنیا او په آخرت کې په ایمان او په اعمال صالح او دې او دا خلق له عبرت ته ګوره باز نیکان اولیاء بزرگان په دنیا کې تیر شي رستو دا غي اغه نا اهل اهل راشي نا غي کوي د الله او د رسول نا فرمانی او فخر پدې کوي چې زمونږ نیکه ولی تیر شوی بزرگ تیر شوی نو داغه په بزرګي ولایت کې بشک نی وګوره ته داغه په عمل دنیا کې خلاصيږي نه په آخرت کې خلاصيږي تبه مهنت کې کچره د بل په عمل خلاصېدل وې. نو د حضرت نوح عليه السلام او د لوط عليه السلام بيبي وخلاص شي وا وقيل او به ویل شي دای ته پرز د آخرت او دخول النار وردن شيور تا مع الداخلين سرد دي نورو وردن کیدن کلا او صلی دی او دو نور بی بیانو مثال ذکر کئی دا خوی مثال دا نافرمانو بی بیانو ذکر کو اس دا فرعون دا بی بی دا حضرت آسیه رضی اللہ تعالی عنہا واقعا ذکر کئی او ورپسی رستو دا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا واقعا ذکر کئی وضرب اللہ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال للذین دا آغا کسانو دا پار آمنو چی مومنان دی امرأت فرعونا د بی بی د فرعون از قالت کلچ ویلیو دی رب ابن لی ایز ماربا جوڑ کی لی ما د پارا عندک د زان سر پا جنت کی بیتن یوکور فی الجنت پا جنت کی ونجنی او نجات را کی ماتا من فرعونا د فرعون و عملی ہی او د عملنا ونجنی او اے اللہ نجات را کی ماتا من القوم الظالمین دا قوم ظالمانونا. دادا فرعون بی بیوا سمرلوی سرکشو دنیا کی سمرلوی فساد پیلاو کرو مسلمانان داغد ظلم و سرکشی نسنگ تنگو لیکن داغ پکور کی اللہ داغ بی بی تا ایمان نصیب کرو سر داغد تکالیفونا سر داغد پریشان کولونا او دا په ایمان باندې کلکوا او ابتدا کې الله د دې په زړه کې د حضرت موسی علیه السلام مینا چولوا او موسی علیه السلام لکه د بچو پشانی پکور کې لیکړو د بچو پشانی پکور کې لیکړو او فرعون ته چې کله د دې ایمان پتو لګیدا نو دې ته ویته عبادت کې دی او رب بغیر زمانہ نو چاور توی چې قتل کا بے پدی بانی میخونه والی او د دې لاس او خپې دا پرسو کی تړلې او پنور باندې به اچولې وا پنور باندې به دا چولې وا او تکلیف به ورته رسول دا د دې کرامت چې غي بنلې دل ملائکو به په وزر غړولې د حضرت مریم بیبی کرامت د اولیاء کرامو حق وی او سرنګ اولیاء په نارینو کې وی نو دارنګ په زنانو کې وی نو دیتا بے عذاب ورکولو درنی درنی گٹی بے ولا پسینہ یخوی او دنور پا گرمی کی بے چولیوا نو فائدہ اذاها حر الشمس ازولت ها الملائکت بے اجنہتها چکل با دیتا دنور اغا گرمی تکلیف رسولو نو ملائکو با پیخ پلی وزر و غرولی او دیر سخت کالیفی دیتا رسول اللہ رب العزت دی زلطا ایمان ورکس کرو قسما قسم تکالیفی دیتا رسول او دید پار رسول چی دیتا کالیف و ندا مجبورشی دا کافر گره بلا مطالبنی پا تکلیف رسولو کی آوائی چی دا مسلمان دی ایمان نواپش داغ دشمنی دا مسلمانانو سرا دی ایمان دا وجنوی داغ دشمنی دا مسلمانانو سرسوی دا دی ایمان دا وجنوی دو دیتے قسما قسم تکالیف رسول دارنگی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت ذکر کرے دے امام روح المانی چے امام بے حقی پسند صحیح سرا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا قول ذکر کرے چے فرعون سلور می خونا دا دی پلاس و اخبوبان ٹکوالی دا سی طریقے سرے دیتا عذاب ورکولی یعنی دمر لوی ظالمو چے دے پزمک آچو لیوا او پا یو لاسم ورطا دران دران میخون تکوالیو پا بلمو پا دیخ پوکی او بیا بے پنور کے چولا دا چکل دا آغد تکالیف ہونا دیر پریشان شوا نو دی سوال کڑیو چے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے زمار با جوڑ کے ماتا دزان سر یو کور پا جنت کی او د دی فرعون او د دی ظلمنا ماتا الہ العالمین نجات را کی آدار بای مشعور مقوله دا وی دا کور نمخ کی گاوانڈی لٹاوا دا کور نمخ کی گاوانڈی لٹاوا لماو لکلی دیم گور دا کور نمخ کی گاوانڈی لٹولی اللہ تا وی کور غوارم خطا سر غوار چستا پا گاوانڈ کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اے زمارا با جوڑ کی ماتا دزان سر یو کور پا جنت کی او نجات را کی ماتا دا فرعون او د د د عملنا دام د دا دی کرامت علماء ذکر کړي روحلمانی ذکر کړي چې دې سوال کو فکوش فلاها عن بیتها فی الجنه دیل جنت کی غکور په ژوندونو خول شو او بیا فرعون حکم کو ادا خو په اس طریقه منی کیږي نه یو غټه غټه وګوري او دیل رو غرزوي چې دا بس په دې طریقه باندې سوشي پدی طریقہ باندې شہید شي او بیا په دغه طریقې باندې دې ته شهادت ملاو دے وګوره دا د تکالیف او د ظلم نشي تنگ شوی نو فریاد چاته کوي قران سے پیسنی داتا ته وای کدی او ظالم او د جابر نه تنگ شوی نستا کار بسی ستا د جڑاو د فریاد زیشتا طالب شهادت ملاو شي نور مسلمانانو په نصیب کې که شهادت یې ته ملاو شي و ظالمم دا اللہ دا قہر او دا غضب نہ بچ کی دینی شی دا سے لازم گورے نا چگنے ہر ظالم دے پا دنیا کے اللہ رانی سی زکا دا دار الابتلا دا و دار الامتحان دے دا دار الحساب نہ دے خودی کی در لخی چی نیکان صالحان کل دا ظالمان و دا ظلم نہ تنگشیوی نسی کری روح المانی لکری و فلایت دلیل علا ان الاستعاذت باللہ تعالی والالتجاء الیہ عز و جل ومسلۃ الخلاص منه تعالی عند المحن والنوازل من سیر الصالحین وسنن الانبیاء وهو فی القران کثیر و یاد کی دی خبری دلیل لے چه پنای غختل پا اللہ اللہ طرف تا ورمنڈکول اللہ نخلاص غختل دا مصائب و دا پریشانو پا وقت کی داد تمام اولیاء و طریقہ و او داد انبیاء علیہ السلام سنت قرآن کے سمر واقعات ذکر کری چدا سے مظلومان کل ظالم نہ تنگشی ناغی اللہ تا جڑاو فریاد کرے اور رب العالمین داغی جڑاو فریاد اور دلے او غی تے نجات ور کرے از قالت کل چویلیو دے رب ابن لی عندک بیتن اے زماربا جوڑ کے مال را عندک دزان سر بیتن یوکور فی الجنت پا جنت کی ونجنی نجات را کی ماتا من فرعون دا فرعون نا وعملی ہی او دا عملنا ونجنی نجات را کی اللہ ماتا من القوم الظالمین د قوم ظالمانونا. اللہ دا دی دعا قبول او منظور کا او دی ته شهادت ملاو شو او دی په ژوندونی اغ خپل کور په جنت کې وکړو. و مریم ابنۃ عمران اللتی دا ور پسې د حضرت مریم بی بی واقعیا ذکر کئ چې حضرت مریم بی بی د الله ولی او صاحب کرامت وا او ډیر تکلیفونه تیر کړي. حضرت عیسی علیہ السلام باز ظالمانو بادشاہانو قتلولو نو دغه مور به مور سره تختی درا تختی دا او د خپل بچی سره دی مغه تکالیف سکول هغه تکالیف دی د خپل بچی سره دا برداشت کړي د خپل بچی سره دی هغه تکالیف برداشت کړي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ته وی نبی علیہ السلام یو زل سلور خطونه راخ کړ بے فرمایل اتدرون ما هاذا تاسو لپتشت چې دا سدي. نو صحابه کرام وی الله او د الله رسول خپوی نبی علیہ السلام وی افضل نساء اهل الجنه خدیجه بنت خویلد افضل د زنانه او د جنت نا ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ السلام لم بنای بی بیو او د الله د حبیب ډیر خدمات کړی او دا د نبی علیہ السلام د درد او د تکلیف په وخت کې کور کې د تسلی زه د نبی علیہ السلام د تسلی دو زاینه او د مکی پاغه مظلومانه زندګی کې بار د تسلی زه ابو طالب او کور کې د تسلی زه هغه ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها دغه وجر دی فضیلت داده الله دې ته سلام را لګل دې ته الله رب العزت سلامونه را لګل. نبی علیہ السلام به پریشان راغې دی به یو خبره داسې کوله چې په زخمونو به پټای لګول د دې وجه نه په یو کال د ادواړه وفات شوی د کور د هغه تسلی زیم ختم شو د بار د تسلی زیم ختم شو او په نبی علیہ السلام لوی پریشانی رااله ځکه کور کې د تسلی زی ختم شو بارم د تسلی زی ختم شو په یو کال باندې سور از فرق دی چې ابو طالب او ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها وفات شوی دغه کال ته محدثین په خپل اصطلاح کې وای عام الحزن د غم کال دې ته سوی عام الحزن په نبی علیہ السلام دا د غم کالو. دویم نمبر کې فاطمه رضی الله تعالی عنها ذکر کړي او دریم نمبر کې حضرت مریم تمام زنانو باندې داسې دي لکه فضیلت د سری توام په دینورو توامونو باندې عربو کې یو چوری توام به تیارولو د غنمو ټیکالا او دارنګي غوخه به ګډه وډکا د دې سری ته به بهترین توام وي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم وای د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها شان په ټولو بیانو سره دمره لوی دی لوی مقام او لوی مرتبه ده داغه لوی مقام او لوی مرتبه ده داغه او دیتا اصل کی فضیلت د علم او دارنګ د عمل په اعتبار دی ته الله دمره لوی علم ورکړو چې لوی لوی صحابه وکړه په یو مسله کې پریشان شول نو داغه حل بد ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه بل چا سرنو فرمایي و مریم ابنت عمران اللتی او مریم بی بی رضی الله عنها چې دا لور و د حضرت عمران رحمه الله التي هغه مریم بیبی احسنت فرجها چې دی پاک ساتلې او خپل شرمګا فنفخنا فيه من روحنا نو موږ پکوالو فيه من روحنا پدې کې د خپل روحنا یو قرت پکې د فيها مو وصدقت بكلمات ربها او دی تصدیق کړو پاک کلمات او حکمونو د خپل رب وکتبه او په کتابونو د خپل رب وکانت او ودا حضرت مریم بی بی من القانتین د تابعدارونه د الله تابعدار وا او د کاملان او صالحان نو د اولیاء او بزرگان نو وکانت من القانتین او ودا د تابعدارونه بیا سر نګور ضرب الله بیان کړی دی الله مثلا مثال للذین هغه کسانو تا کفرو چې کافر دی امرأة نوح د بی بی د نوح علیه السلام وامرأت لوت او د بیبی د لوت علیہ الصلات والسلام کانتا ودا دواړه بیبیانی تحت عبدین لان دی د نکاح د دوو بندگانو من عبادنا زمون د بندگانو نا صالحین چې غینه کانو فخانتاهما نو نقصان کړو دی دواړو بیبیانو د دې دواړو پیغمبرانو سره شرک او کفر اختیار کړو نفاق اختیار کړو فلم یغنیا نو نو دفع کړی دی دواړو پیغمبرانو عنهما د دې دواړو بیبیانو نا من الله د عذاب د الله نا شی ان زربر دنیا کې چې عذاب راغې نو په عام قوم چې په طوفان کې غر کې دل نو بیبی د نوح علیہ السلام مغر کشو او کانی چې ورې دل نو په بیبی د لوط علیہ السلام مرو ورې دل او نو به اخرت کې بچ کی وقیل دخول النار او به ویل شي دی دواړو ته په ورځ د قیامت باندې چې وردن نشي اورتا مع الداخلین سرد دی نور وردن کی دن کو نام وضرب الله بیان کړه دی الله مثلا مثال للذین دعا کسانو د پارا امنو چې مؤمنان دی امرات فرعون د بیبی د فرعون او دی کیا مسلمانانو زنانو تم تسلی دا چې د بازی مسلمانانو زنانو خاوندان ډیر ظالمان وي فسق و فجور حرام ڈاکی دا کئی نو دا وقت کی دی بی بی لوئی تب پابند دی دینو سیگی وگر دا فرعون دا نکاہ دا لان دیوا او پاغی کی دا غد ظلمونو دا وجن دا اللہ تابداری نپری خوا از قالت کلچی ویلیو دی رب ابنی لی عندک بیتن ایز مارا با جوڑ کی مال را دزان سرکور فی الجنتی پا جنت کی ونجنی نجات را کی مات من فرعون دا فرعوننا وعمله يودد دي عملنا ونجني من القوم الظالمين او نجات را تراكد قوم ظالماننا ومريم ابنة عمران التي او مريم رضي الله عنها چلور ود حضرت عمران رحمه الله التي هغ مريم بي احسنت فرجها چپا کې ساتل او خپل ځان خپل شرمگا فنفخنا فيه من روحنا نو پکواله مونږه په غریوان داږي کې د خپل روحنا وصدقت بكلمات ربها او دې تصدیق کړو د کلمات او د حکمونو د خپل رب وکتبه او د کتابونو د خپل رب وکانت من القانتين او ودا د تابدارنا بسم الله الرحمن